سورۃ بنی اسرائیل. دار دی حصے اخری سورۃ تے دا سورۃ انعام نہ شروع شیوا اسے مخ کے دی معراج دا واقعہ صرف دا بوایو دا نازل شے پس دا سورہ قصص نا او سورہ نحل پس راولو ذکر کہ دا عذاب حکم شو چا اتا امر اللہ بار بار ویلو چا اتا امر اللہ وما امر الساعة الا کلمح البصر دمر ضرب راضی لکا رب دستر کی پشانتی ہے وی یرو الخلق وی یرو کنا یوم تاتی کل نفس تجادلو ہر نفس و بیاد زان نبانی عذر پیش کی دیر پریشان بھئی. سورت بنی اسرائیل کی ہوئی چی او سلور گناہوں نے دین ازان بچ کے نو عذاب نشتا تو توحید نے انکار مکوے دیر غٹ گناہ دے دا آیاتن دا اللہ نے انکار مکوے دیر غٹ گناہ دے پا پیغمبران پورا ٹوکے مکوے حق پرست پور دا غٹ گناہ دے او شڑائی ایما حق پرست دا غٹ گناہ دے دین ازان بچ کے نو بس عذاب نشتا داو پتی قومنو پتی وجہ عذابون راغلیو خوا چا توحید نے انکار کرو چا دو معجزات نے انکار کرو چا انبیاء او کورٹو کی کولی فراؤنیانو چا شللیو مکیوالو عذابون پی ذکر آلو اگر سلور اسباب چیزا غید وجہ عذاب راضی نا بدی صورت کی بیانی باقیدہ وقت کی سا عقلی دلیل نا ذکر شو مسئلہ باندھے دیکھ وہ سر وحی دلائل ذکر کی سورت دعوت دا رد داغ سلور اصول چداغے دو جن عذاب راضی ذکر داغ سلور اصول چداغے دو جن عذاب راضی دنیا کے انکار توحید نہ معجزات نہ اخراج الرسل استحضاب الرسل دا بیانی ذکر حصے پہ کیوں دقا سلور دی حوالی سکے انکار توحید پہ دی باس دے اتا پنزو سیاد پوری دویم ای سکے دا معجزات ذکر دے شپگو یا پوری اور دریم ای سکے دا اخراج الرسل ذکر دے سورۃ سلم آیات پوری اور داغے نہ تراخیر پورے بیا استحضاب الرسل دا سلور اسی دی پکی دیکھ نبی علیہ السلام یہ معجزہ بیانی اور دا دلیل وحی دے اور دا وقت چ نبی علیہ السلام مکہ معظمہ کیو ہجرت تا یو کال پاتیو نبی علیہ السلام میں معراج شو معراج یو اغو چی دو مکی معظمین تر بیت المقدس پوری ہو او بلغو چی دو بیت المقدس نا تر سدرۃ المنتہا وہ اسمان نو دو پاس ہو اول خودی نمون جداو معراج یو خاص اغی توی چی کم اسمانو نو کیو او داد از مکی منزل چی دیتا اسرا ہوئی لیکن بیا ہر یو تا معراج ویلش کہا بیت المقدس پورے ہو کہا سدرۃ المنتہا پورے یو نم و تاغستی شدہ نبی علیہ السلام میں معراج ہو پہ دیکھئے یو اگر اسے واقعات تھی جی خلق کڑی کتابوں اگر طول اسرائیلیات تھی چی نبی علیہ السلام بیت المقدس تا تو کو بوراک سورو کا نا نمخل والا خزور اللہ و تیواز کو پی جبریل و تویچی ززا لگیا بھئی پروام ساتا بیا تنو قافل رالا بیا سرالو دا ٹولوا اسرائیلیات کی دقی خواڑی اس بار نشتا دقی سے بیا کبر ہوئی اسمان نو تسل دے ہو جنتنو کی گرد دل دن پاغی کی دیر واقعات ذکر کری بانگیو پاکیو دا ټول اسرائیلیات دي. بل خبره اختلافی داو چې ډیر خلکو د معراج نه انکار کړی دی، دا کوم روشن خیال چې وته وی کنه دې د معراج نه انکار کو، کاغه قادیانی او کاغه پرویزی او کاغه ورپسې هغه سر سید احمد خان نے کسو هغه دی ټولو معراج نه انکار کړی دی، بس پخپل عقل پسر لکه ابو جہل لسلی دی او دین موجودہ پیغمبر نے زمان لے کسو کی منی میں آگی پاکی مختلف شوی دی چی نبی علیہ السلام دغا سے پا بدن سر تلیو کا روح یہ تلیو نو دیر دی قائل لی چی بس روح یہ تلیو بدن یہ پروتو. ایو حدیث پیش کی چی حضرت عائشہ وی چی ما فقط تو جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چد مہراج پشپوان نے ماد نبی علیہ السلام بدن پکٹ کے نو روک کرے پروتو گوری بدن اوخ روحی اتلیو. یہ دا حدیث پیش گئی او بل دا رؤیا چی رست راغلے کنا اغاز شپیتم آیات کی یہ حکم شپیتم کی چو ما جعلنا رؤیا وی رویا خوب توئی بدے او دلیل گردو لے خدا خبر کمزور دا زکا چی دا خو معجزہ ندا روح خدا چا برزی بلدار چی اسرا بی عبدہی ایویلی دی دا عبد لفظ پا دی دلیل لی چی روح ندی تلی سرد بدن نتلی دی دی چی کم دلیل نا پیش کری کنا اغا ٹول کمزوری دی حدیث اسے کمزور دی او غٹا کمزوری پا کی بی ادا دا چاہے شکم زیو آزے کی آخو داغی وادفو پا مدینہ کی شوئے او داخو دا دول سم کال خبر دا چی نبی علیہ السلام لا ہجرت ندکر یو کال پس بکی فدل تک آئے شکم زیو چی آگو ایما جسد دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رک کرے دا دیتا حدیث معلول ہوئی چی علت پا کی پیدا شی او رویا چی دے دا خوب تنشی ویلے دا خود عرب و طول کلام پا دی بنا دی چی زیارت لیدو تا ہوئی رویا کار لیدو تا ویلی شی دوی ما خبر پا گدا دی چی نبی علیہ السلام تلو میں عراج تنو انبیاء سر ملاقات شوئے دی موسیٰ علیہ السلام سر آدم علیہ السلام سر ابراہیم علیہ السلام سر داغین خلق دا دلیل نیولی دی چی انبیاء جواندی دی وی چرت دا سر اغلی چرت حدیث کی چی دا معراج پشپا باندی انبیاء پا خپل قبرونو کی نو برت لیو دا چرت را اغلی دی انبیاء سر چی ملاقات شوی دی کنا ناغخ کار حدیث دی بیزاوی روح المعنی خازن ابن کثیر طول راغست کرے چی نبی علیہ السلام وی چی مصلت لی الانبیاء انبیاء ما تا ممثل شو متشکل شو اغیط عالم امثال ویلش عالم مثال اغیط جدا عالم دے اغیط کی روحنا متشکل کی روحن لشکل ورکولش باقیدت انسان نغام بیا سر ملاقات پتی طریقہ شوی دانے چیز قبرن نپاسی دلیو تلیو نو نبی علیہ السلام سر ملاقات شو نیو بل دلیل چی خلق نیسی کنن دا بدتیانو وی دیوی چی مڑی امداد نشی کولے موسیٰ علیہ السلام مون سر سمر امدادو کو دا امداد خوی مون سر اچانا شی کولے سنگی دا سر امدادو کو وی چی پندوس منزو نفرس شو نبی علیہ السلام چراتن موسیٰ علیہ السلام بہت نوی چی لڑ شا او کل رب تو ہے چی کمی کی نو کم بے کرو چی بیا برا لڑ شا دام دیر دی چی کمی کی نو تورا تورا تورا تنو پینز پاتی شو گوروی موسیٰ رہ سمر امدادو کو ادیوی چی پس دا مرگ نو بیا سوک امداد نشی پولے وی بلکل پولشی خطو ال تا لڑ شا نو تو سر با امدادو کی مونگا خود دلتا لگی آئیو مونگا خود دنیا خبری کوشی دلتا نشی کولے اور عالم مثال ہوئی عالم مثال تلر سے دمر امداد میں سرو کی جو تم رگواڑے تھا دہپتی کی واقعات ذکر کروں تھا اور ان شاء اللہ بیا گئے الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورة بني إسرائيل اور سورت اسراء ہوئی سورت سبحان ہوئی اسراء ام معراج ہوئی. فرق صرف دائی چ معراج او چکم دو بیت المقدس نا بیا سدرۃ المنتہا پورو او اسرائیل ته وی چې د مکه معظمینه بیت المقدس پورې مونږ ویلو چې دا د یو بل په ځای استعمالیږي. دې سورت کې اکثر آیاتونه تفسیر او وضاحت ته د سورت نحل آیاتونو او خاص کر دا آخری یو سل پنځشتم آیات د سورت نحل چې وو چلے کے حکمت لفظ راغلو ادو الى سبیل ربک بالحکمت دے حکمت تفسیر بقی دیر مفصل درشتم آیات نا تفصیل بقی دے حکمت درشتم آیات نا ریوکم دیرشم پوری حل تابیاد حکمت لفظ ذکر کی ذکر ری پس راولی چی اکثر داغید آیاتن تفصیل و وضاحت تے بکی لیکی سلور حسیوے و پارے و عیسیٰ کی یو سبب بیانی دو چیغا سبب دا عذاب رات لوی کو دنیا کی کل انکار دو مسئلی دو توحید نا دا سبب دا عذابی دا باولی سکے بیان شی اتپن زستم پوری داول نا ادویم سبب با فدویم سکے ذکر کی چی انکار من الآیات معجزات نا انکار اگر بی اشپک او یا پوری وی اور درین سبب اخراج الرسل چکم قومن انبیاء شرلی دی ہستلی عقیبان دی عذابون راغلی دی اور بیا تر پورا سلم آیت پوری وی اور سلورم سبب انبیاء پورا ٹوکی کول دا بیا دا سلم آیت نفس موسیٰ علیہ السلام حالی دی فرعونیانو دا سلور سیدی اور سلور اسباب کو کی بیانی جاری پوجبان دنیا کے عذاب راضی حریصہ کی با ورسرا نور مقاصد ہم وی زواجر بی تخویفون بی بشارت بی دے اولی اسی کے چدا تپن زستم آیت پوری دا کہ اول توحید دے پدریوار دلیلن سر عقلی نقلی وحی بیاد بنی اسرائیلو بحث تے خاص کر داغی دا عذابون چی پاغی را غلی دی داغ سے ور سر جوزی جوزی اسباب دا عذاب چی عذابون اللہ راولی داغی دا پارے نور گن اسباب ذکر کری کل دی قوم گناہوں نئی کل داغی خپل بد دعائی زان تخیری کولی نو عذاب کی راشی کل کفر کڑی قتل دام بیاوی کڑی عذابون پر آغلی او دیکی او بیا او امور مصلحوں بیانی چی داغی پوجی باندے عذاب دفع کی گی امور مصلحہ چل ہوئی شرک مکوے ظلم مکوے یو بل سر احسان کوے دادری قرآن کی امور مصلحہ دی اگر دو رکوع کی تفصیل سر بیانی بیا سبحان الذی پاک دے آغازات اسرا بعبده چبوئے تو اقبل بندان لیلن پیو ٹکڑ دشپی کی فی اللیل یا باللیل ندے ویلے کبھی آتر ٹولش پا مرادوا لیلن بس دشپی پیو لگ وقت کی دمر منزل یہ پیو کو دا معجزہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آش پڑی را لگ وقت ہو دانے چیز وہ کلون باندش پہنچ نخلا سیر چی خلقو کی سیکڑی باغے کی نبی علیہ السلام پخپلا مانا کریوا دا سبحان روایت دا حضرت طلحہ سر راضی تپوس کنشیو نبی علیہ السلام سبحان تنزیح اللہ من کل سوء اللہ پاک گنل دہر عیبنا دہر نقصاننا تیرا سبحان ویلشی صفائی دا اللہ دا ذات و دا صفاتوں بے عبدی ہی ویلے نبی علیہ السلام تینا مراد دے دا وقت دیر نمونہ سبتنو رسول و نبی و لیکن غنی دے ہستی بے عبدی ہی راوڑ دے دا اشارہ کی ددی صفت شان تا چابدیت صفت پٹول کی اچت تے رسالت نبوت و پٹی ٹول بشریت عبد لفظ ذکر آوڑے بے عبدی ہی بل دیو جن چی اسرا دی طویل شی چی اگر دخکت نبرزی اگر تے اسرا ہوئی نبی علیہ السلام دا زمکی نتلیو اسمانون تا دا اسمانون دا پاس حدیث رہے سبحان ہوئے چل رب العزت دینا منزہ دے اگر کی دخکت نبرا دبرا نخکتا دا تلل را تلل نشتا دے سبحان دا دا بندیانو سفتو نہیں بوتلو بندخ پل فیو ٹکڑا دشپی کی من المسجد الحرام دا مسجد حرام نا چی بیت اللہ دے مکہ معظمہ کیوں یو کال فاتو ہجرت تا چی دا واقعہ دا معراج شوا سنگے چو نور معلومات پورا نشتا دے خلق تا دوست دا معلومات نشتا چی دا کما میاشوا کما روزوا تاریخ پتا نشتا دے دو اختلاف دے بگڑیر اللہ تا معلوم ہے چی شب معراج کمش پاوا ندی علم نشتا دے چاہتا سکر دے کہ صحیح سے روایت ندی راولی نبی علیہ السلام ویزو بیت اللہ کے ہما او اوتی تو ما تے او سورلی را ہستے شوا بدابتن ابیض رنگ تک سپنو فوق الحمار دون البغل طویل فوق الحمار دون البغل ادا سے سورلی وا چی دو خرنا کماو ادا خچر نہ لکوٹی کماو دخر نہ دیا تو دا سے اندازہ ہے وہاں او یضع قدمه منتهى بصره قدم بے غزے کی خودو چکم دے تبا نظر رسے دو دور داوی تیز والے ہوں بیت المقدس تو رسے دو او کما کڑے باندی چنور انبیاء و بدغ بوراق تالو نمام پاوی کڑے باندی و تالو انور انبیاء ہم پدی بوراق باندی چلیو زم پاوی باندی لالو مسجد حرام نا الى المسجد الاقصى الذي بیت المقدس تا اغا مسجد اغا جماعت چه دیر بیرتا دے دی حرام نا اقصى بیرتا طویلش الذي بارکنا حوله دا اغا مسجد اغا جماعت تے چه من برکتا چولے چاپیر دنا پا دا غزمکا کی دنیای برکت ہم باوی کے قسم قسم فصلنا و باغنا او دغس دینی برکت چاہ دا انبیاء و دا پیدائش دائے دے لنوریہو من آیاتنا دید پارا امبوتو چو خیدتا قل دیر قدرتنا سنگا چہر پیغمبر تعالی رب العزت کھولیو وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِنُرِيَهُ جُوخ يُدَتَا مِنْ آيَاتِنَا أَخْفَلْ دِيرْ قُدْرَتُنَا آيات دین امراد جبریل علیہ السلام نے چاہ غیلی دلیو معراج کے سورة النجم کے بیار آزی لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى لُولِي مُعْجِد قدرت نے ولیدل امرات نے جبریل ولا قدر آو نزلتا اخرى انه هو السميع البصير یقینا چ اللہ دے اوریدن کے ولیدن کے دو دلیل ذکر شیا وحی اسرا بعبده دید پارے بوتلو چ وحی و تکولا دید پارے بوتلو چ منزون کو دوا معراج کے فرض شو نبی علیہ السلام چ معراج دتلو پاش کو باندی منزون فرض شو بخل کو باندی دلیل عقلی ذکر کہ چین نو السمیع البصیر نقلی ذکر کی و آتینا موسی الکتابا منور کرے موسیٰ علیہ السلام تا یو کتاب تورات اگی کی امدام صلوہ سبحان چا اللہ پاک دے دا اللہ وحدانیت و جالنا او دل لبنی اسرائیل منگر زولے دا تورات ہدایت تپارد بنی اسرائیل مخیویلی سورہ بقرہ کے اوزاو سہل عمران کی جو حدل للناس تورات تیدا نسبت کرو فاندل التورات والانجین من قبلو حدل للناس فالتا کدا الناس نعام نو مراد بنی اسرائیل تینا مرادو تورات تدید پارا ہدایتو اوزا تورات مقصد سو خلاصہ سو اللہ تتخذو من دونی وکیلا چمنی سے اے خلق و بغیر زمانہ بل ذمہ وار وکیلن مجاہد مانا کئی شریکن ما سر بل شریک مگو رہے ہر آسمانی کتاب کے اللہ دا حکم کرے ہو زجاج وی ربن وکیل پدی مانا راضی چمالک یو اللہ دے رب یو اللہ دے دا ټول تورات خلاصہ دل ته بیان کړه دلیل نقلی په دې مسله باندې دا دې ځای نه اوس هغه څلور حصے او اسباب شروع کړي چې اول سبب چې قومونه هلاک شوي دي نو هغه انکار د دې د توحید نه لکه قوم د نوح علیه السلام ذریت من حملنا مع نوح اے اولادا منادات یا ذریتا دی خلق توئی چتا سو نوح علیہ السلام اولاد یہ کنا اغسر جی کشتے کی سوکو داغی نتاسب نسل پیدا شوئے نسنگ جی آدم علیہ السلام اولاد یہ اغا پیغمبرو دغز دا نوح علیہ السلام اولاد یہ خپل پلار دین راتین کے کنا ذریتا یا اولادا من دہغا چا حملنا چمون خی جولیو ما نوح نوح علیہ السلام سرا پکشتے کی چدا اولاد یہ نو انہو کانا عبدا شکورا نو دا نوح علیہ السلام خودا سے او بندو دا اللہ چی دیر شکر گزار او تابدارو نو تاسم شکر گزار شے دا مطلب دے کونو شاکری ہے کنا تاسو کفر مکر ہے بلکہ خپل نیکو نوح علیہ السلام تابداریو کے سن چیرہ دا اللہ تابدارو دادا بن اسرائیل و حال اپا غیبانی چی دنیا کی کم احوال راغلی حوادث راغلی ناغ بیانی اور اللہ وی دار سما مقرر کری دنیا کے جس راضی وقف وقت مدامخ کے اللہ بخل تقدیر کی لکلی جدا وکی کی داس وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب من دمخ کے نا فیصل اور لوا بنی اسرائیل تا تورات کی لتفسدن فی الارض مرتین چتا صبح ڈیر لے فساد کرے فضم کا کی ان کو زلا ولتعلن علوا کبیرا لوئی بکوے لوئی ڈیر زیاتا سرکشی بکوے سرکشی نکل چسوک سرکشی کی نو اللہ پہ عذاب را ولی کنا ندی تیمویلو چکل اول زلتا سلوئی شورو کے وہ دنیا کے اڈیر لے بغاوت نظب در باندھے یو ظالم مسلط کم بخت نصر بابلی نہ بتا سو وہی اوبا ٹکی زلیل بوم کی ادا سے بوم نقلو کورن نو باسی چیرے بیا پورن کی گردی چسو بگشتے کا نا داسی چلو سرو کی یو زلتا ظلم شورو کے نظب اللہ داس زادر کم او چی بیام زیاد کماؤ ڈیرم کماؤ پل اختیارم شی نبیا با شورو کے نبیا با قتل کے نبیا با دربان بل مسلط کم جالو تو ناغب ہم اق ستا سرو کسن چی بخت نصر کریوں اغب ہم ستا سو پورا بی عزتیو کیو دا بیت المقدسم اگی تب داخل شی دیر پس مستے سرا دیر پس سرکشے سرا دا دو دوری او پتا سو راضی دنیا کے دے او تمخ کی تورات کی ویلیو کا فَإِذَا جَا عَوَادُ أُولَاهُمَا كَلَچِ رَاغْلَا أَغَوَادَالُمْ بَنَي قَدِي دُوَالُكِ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا نمونگا روچت کل پتا سو باندی مسلط کل پتا سو باندی دا سی بندیان عبادنے نہیں دیویلیا ہو کافرانو عباد لنا بندیانو منگتے نکار رستو اولی بأسن شدید چخاندان دا جنگو دیر سختو فجاسو خلال الدیار ننوا تلمین دکورن استاسوتا دا پہلا مسلط کداری دا ظلمنو بغاوتنو پوجبان دے دنیا کے ولدا سزا ورکڑا بخت نصر دا باغ بادشاہان و کافرانو کیوں چیز ٹولی دنیا بادشاہی کڑے وہاں فجاس و خلالت دیا دا بن اسرائیل اول ذلت اور رسوائی و چلا پھر آوستے وہاں وکان وعدم مفعولا او دا وعدا دا اللہ پا علم کی دن کی وام ثم رددنا لکم الکرت علیم بیا منگا واپس کو تاسو تا زور و طاقت کو دی باندی بیا ہم تاسو ڈیر کلے زیادہ مکلے مال دولت ارس ڈیر شنو و امددنا کم بے اموال و بنینا او زیاد کرے من تاسو کو مال نسرا و کو زامن نسرا و جالنا کم اکثر نفیرا اوم گرزو لے تاسو زیاد پشمار کی بے ہم دل اقص زور و طاقت درکو او دا تاست انتظار چوس بس عمل کوئے او دا قانون دا تپیش کو آغد عیسیٰ علیہ السلام وقت کی او دا غی نمخ کی چکم انبیاء راغلیو او دا موسیٰ علیہ السلام نفس آغی کم دا صدا خبر وارولا اعلانم اکو ان احسنتم اے بنی اسرائیلو کتاسو دا اللہ تابداری کوئیں احسنتم لانفسکم ندا تابداری و پابندی استاسو دخفل زن فیدہ دام کزان سرخو کوئے دا اللہ عبادت کوئے تابداری کوئے او نیک عمل شیخ و ان اسعتم او کبیا چرے جرم نہ کوئے گناہ نہ کوئے فساد نہ کوئے پا دنیا کی فلاح نبوج بے استاسو پدی نفسن باندیم بل چالا ظلم نشے کولے خو زان سر بکوئے نو نصیتم دتاو کو سبیا ظلم نمکوئے تاسو بیا شورو کرنو دمخ کے نام زیاد ظلم کو انبیاء ہم قتل کرل فیضا جا آواز الاخرتی کل چراغ لآواز الوستنے تو تاسبان دیم دا سی نور مسلط کرل داوی جالو تو سب بلیا دی او دا سی ذلیل کرے لیسو او جو حکم چی تور کی مخونستاسو ذلیل کی تاسو ولیدخل المسجد او داخل شی بیت المقدس تا دیر پسر کشے سرا و پبیزت سرا کما دخلو اول مرت سنگا چی داخل شیو دیتا اول کے اول خلق چتا سبان دے اللہ مسلط کر وقت نصر اغیم دی بیزتی کری وڑی را او دیم و تدغا سی داخل شو لیدخل المسجد دا منزد پارنا دروانول دا پارا دا بید بید پارا داخل شو سنگا چی داخل شو دیتا اول خلق وَلِيُتَبِّرُوا مَا لَوْ تَطْبِيرًا دمرے عرصو تباکلل انجام داشو عاقبت داشو چی تباو برباد کی حق زیونا علاو چی دی پاغیبان دی راو خطل کاغستاسو کورنو کاغستاسو جماعتنو کاغست تطبیرا پورا پہل اکت سر عرصی دلروانو جار کلل تس نس کلل دا دویم دور پا دی باندی چراغ لیو اس پی دا دور راغ بیا تا نبی علیہ السلام بیاو تا اللہ نصیتو کو عسا ربکم یقینن رفتاسو دیر نزدی دے این یرحمکم چی بتاسو باندی رحمو کی پرا لگلو رضی پیغمبر سران دیر لوی رحمی در باندیو کو چدا پیغمبر یہ راو لے گا اب تیوی چی بس نور ظلم نہ مکوے نور بغاوت و سرکشی مکوے او کچری کوے وین عدتم کتاسو بیارا گردے اگر خپل ظلم نو تا گناہ نو تا عدنا اللہ ویلیو چی زبام رازم عذاب نو تا بس تاسو با ظلم کوے تاسو با کفر کوے زبا عذاب در کو ادا دا ترکوی پوری دا سکی گی چدی بجرمونہ کی اللہ عزب والعذابون ورکوم دا تردی پوری جہنم تبلوش وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا منگا گرزول دے جہنم دا کافران دا پار دیر لوی جیل بس اخری کے بیا غلوی جیل تلوش نو حد بے پدی تمام شنو دا یو مقام دا بنی اسرائیل ذکر شو ولی دی صورت کی منگویلو چی اگر اسباب با بیانی چی داری پوج باندے عذابو نرازی نو سغت اسباب دی ناخو سلور دی خدا سبا کی میان کی نور وارو وارا ذکر کئی دا جد بنی اسرائیلو ذکر کرل کنا سرکشی بغاوت قتل پیغمبرانو کفر دا اللہ پا آیاتنو دا اس یو مقام دا ترغیب ذکر کئی چگورا عذابون پس دفع کی گی عذابون پا دی دفع کی گی چی بس دا اللہ دا کتاب احترامش ان هذا القرآن یهدی للتی ہی اقوام بے شکا دا قرآن ہدایت کئی للتی دا سے اخلاق تا دا سے عادتن تا دا سے خصلتن تا ہی اقوام چی غڑیر درست دیم اغڑیر خیست دیم نئی خلق و راشه قرآن ازدکیم ہی اقوام تو قرآن دیر بہتر تعلیمات تی او ہدایات تی ہی یو دامانا سو کوئی ہی طریقہ اغی طریقی تا چیغتا دیر محکم اقوام اغی توحید دے کنا قرآن خلق و تدسشی ہدایت کی دی توحید دا دیر درست عقیدہ دا او کله چې دا عقیدہ زده کی نو بس بیا پکی بل سنشتا ویبشر المؤمنین دا قرآن بیا خوش خبری ورکی مومنانو تا چی خبر اومن دا دو یقین پیوکو نو بیا ولی خوش خبری ورکی اگا مومنان یعملون الصالحاتی یعملون کی صالح ان لهم اجرا کبیرا ددی خوشخبری ور کئی چی ددی دا پارا اجر دے ڈیر لوی اللہ سر ڈیر لوی اجر دے ددی خلقو او کل چی دا قرآن دعوتی قبول کو وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَكَسَانْ چِيَقِنَّ كِي پا قیامت باندے دا خاص ذکر کئی چِيَقِن پا قیامت نکی نواغ پیس بیان یقین نکی خواہ اگر دا مخلوق چی دی قرآن تا او دی ایمان تا او دی توحید تا مجبور کردے دا دی آخرت مجبور کردے دی چلوالے نور دی نو بس ایمان راوڑی نو پا اللہ باندے پا ملائکو پا کتابو نو پار سولی دا آخرت غم دے و سرا نو چی آخرت منی نو جو ور سرا عرصو منی کنا او جسو کا آخرت نمانی نو اگر بیا نہ قرآن منی نہ ایمان روڑی نہ ملائک منی نہ کتابوں قرآن زکا دا یادی خاص کرخا اگر کسان چی یقین نکی پا قیامت باندے آتدنا لهم عذابا علیما بس من تیار کرے دید پار عذاب دیر دردناک دا اس بل نور اسباب ذکر کی چی عذابوں پا دنیا کے ولی راضی نو کل کل داری اسباب دائی چاگ انسان دخپل جہل دو جنا زن تخیری شروع کی نو دیر زدہ خوالا معافی کئی چدا دے نپوئی گیو جاہل لے خو کل کل پکی داو خبر قبولو کی نو چی اس بیا بیا غوئی کا نا دنیا کی راگیر شی عذاب پیرا شی زان لے دا سوال کہو چی اللہ مرگ راو لیو مرض راو لیے تباہی راو لیے دا ہم سبب گرزی کن دنیا کے دا عذاب خواہ دا نچکنے پا ٹولو خلقوی خو پا خاص خلقو جی سب غواری نپاری راش ویدعو الانسان بشر او سوال کی دا انسان ایمان نروڑی نداکار کئی داسې بدبختی چې الله تعالی ایمان راوړه، چې ایمان نه راوړي نو یدول انسان. او دا بد دعائی کله کوي، دا اکثر مشرک سره کوي، او د دې وجې نه کوي چې دې مسالې نه تنگ شي، ځکه چې دته دعوت ورکول شي چې د الله خبر او منا، پیغمبر تابعداري وکړه او شرک مکوا دا مکوا، چې دې تنگ شي د دې نه کنه، نو بس دا سوال کوي چې یا خدای مرگ راولی چې دې نه خلاص شو. دومره بد گنی دا مسئلہ نو سوال کی دا انسان مشرک دا زن دا پارا دا شر دا مصیبت دا حلاکت دعا اہو بالخیر، دا سی سوال کی لکے او سڑے چی سوال کی زن لدا خیر و دا برکت، سنگ چی اپلا نیک انسان زن لدا خیر سوال کی کنا چی اللہ معافی راتاو کی یا اللہ رحمت او فضلو کی، نو دغا سدے دا عذاب دا پارا سوال کی ڈیر پہ اخلاص تا رہا دعا اہو بالخیر، پشان دا غختلو او دا سوال کولو دا دو خیر او عافیت لرا، فضل او رحمت لرا، دا نگواری نو عذاب واری، دا ولی دا سکی. وکان الانسان عجولا، دا زکا چی دا انسان دیر تل ورگرن دے ولی دته ویلی شي چې ګوره کستا دا عملی نو عذاب به در باندې راشي، جهنم ته به لاړ شي، دی اوس صبر نه کوي چې ما ته دې داسې وویل اوس عذاب راوله، اوس دې وي زما دې ته فکر کو اوس به خامخا عذاب راولي، عجول دی که نه عمل نه کوي، د الله نه نه یریږي، سوچ او فکر نه کوي، نو بس وی عذاب عجول تلوار گرن دے. اللہ وی عذاب یہ کر سے او پخپل وخ راضی، تو نگو رچ دا اللہ ہر کر وخ باندے دے بے وقت نا، اگل ہر وخ مقرر کرے. وجعلنا اللیل والنہار آیتین، منگا گرزولی دش پا اور رزو آیتین، یو دو نخی دخپل قدرت، دام آیتین دی کا نخا آیتون دا اللہ دو قسمی، یو تا آیات تکوینی کائنات دا آیاتون اسمان اسمکا غرونا دریابونا نرس پوگمیش پار وز، دیتا آیات الکائنات ویلش دا اللہ دا قدرت دلیلونا، او بل آیات قرآنی دی کا نا، دوار سبب دے ہدایت تے خوش سوک پی فکر او سو چکی، گردولی دی منش پاورا دو یو دوار نخی او علامی دخل القدرت. فمحونا آیت اللیلی، دمونگات دا یو نخد قدرت ام تورا کری دا سکا تورا دا اگی کی بس کئینا رام بکے گرد را گرد بنا تکلیب با تورا سی اے خو تورا کنی دا، دا چی دا آیتن عین لیل او نحار مراد شیو مانا دا. وجعلنا آیت النار مبصرتا، او گردولی دا منگا دا قبل نخا چی روز دا اضافت بیانی بی دا روز مبصرتا رانا و روخانا، چی تازو با کزان لگ کسب او کارو کیم کوشش دا رزقو کیم، دا دیو بل نمخ کی گئے رسکو کی گئی نا، دویم مانا دادا گردولی دمون دیش پی او رضی لر یو دو نخی، چی دش پی اغا نخا چی دناس پوگمه دا او در وضی اغا نخا اغا نور دے، او دیکیم دا فرق کرے. فمحونا آیت اللیلی، من کمو اغا نخا دش پی چی سپوگمه دا کمیگی کمیگی، دا سیشی چی بیا رخ کاری دا، او گردولی دمون اغا نخ دروازی چنور دی مبصرتن همیش روخانا، تاگی که کمی نرازی پرخ نرازی، لی تب تغو فضلم من ربکم، دید پارا چی تاسو طلبو که د فضل در خپل یو دا فائدہ ده پکې چې رڼا به وي نو چې هر څه کوئ نو کولی شئ، هر چېرته ځئ نو تللی شئ. او بله فائدہ ولتعلموا عدد السنین والحساب، او چې ځان پوه کړئ په شمار د کلونو او نور په خپلو حسابونو باندې، دا سپوږمۍ نه معلومیږي، دا د قمر سره لګي. خاص کر سپوږمۍ حساب ډېر آسان دی، کړه د هغې نه میاشت جوړه شي، میاشت نه کلونه جوړ شي. لتعلموا عدد السنین، او حساب نه مراد د خلقو خپلې نیټې یو بل سره وعدې دي، دغسې معلومات دي د خپلو عبادتونو دپاره چې حج به کله راځي، روژه به کله راځي، د زکات میاشت به کله راځي، دی مقرر کړي نو دی ته حساب کتاب وایي. کنه وکل شین فصلنا او تفصیلا، الله وی هر یو شی مونږ واضح کړی دی پورا په وضاحت سره، دا دې دپاره چې الله وی زما حجت او دلیل پر خلق باندې قائم شي، او د دې عذر ما ته جوړ نشي چې مونږ نو خبر نو پوهنو په مسله باندې. الله یې هر خبره مو واضح کړه. د دې لپاره وي چې دې تلوار کوله چې عذاب در راشي، نو الله وی نه وخت مقرر دی د هر شی دپاره، د هغې نه مخکې کېږي نه وروستو کېږي. نو یو سبب ذکر کو چې خلق ځان ته خیری وکړي نو عذاب ترا شي، کنه بل سبب ذکر کوي بدعملی. وکل انسان الزمنا طائره فی عنقه، الله وی هر انسان لره مونږ په غاړه کې اچولې دی، هغه بدبختي او نیک بختی د ده، هغه عمل د ده که ښه وي او که بد وي، هغه په غاړه کې پروت دی. فی عنقه، څنګه غاړه کې پروت دی؟ یا خو هغه عمل نامه چې ملائک ناست دي او لیکل کوي، نو هغه ولې غاړې ته اچولی چې دا ستا عمل نامه ده؟ کنه تا ته که دنیا کې څه رسی نو د دې په وجه باندې، که ښه عمل دي نو ستا ژوند به ښه وي، که بد عمل دي نو ژوند به دې خراب وي. تا باندې که سخته راځي، عذاب در باندې راځي، نو د دې خپلې عمل نامې په وجه چې ستا په غاړه کې اچولې ده، نو بل چاته نسبت مه کوه چې دا د ده د وجې نه ما سره داسې وشو. د ده د وجې نه طائره فی عنقه، ابن عباس صاحب معنا دا کوي، طائره شقاوته و سعادته، نیکبختی و بدبختی و سره دي کنه. هغه بله معنا کې ما قدر له من خیر و شر، کوم چې د الله طرف نه د ده د پاره څه مقرر شوي دي، که خیر او که شر، نو هغه د سره دي. فی عنقه، بخاری معنا کوي طائره حظه حسنه او سیئه، د ده برخه ده نو پله برخه ول الله ورکړی چې دا ستا برخه ده. فی عنقه، د ده په غاړه کې اچولی، که خیر که بد. حضرت مجاہد وی ما من مولود الا فی عنقه ورقۃ مکتوب فیها شقی او سعید، ہر معشوم چی پیدا کی گی نو رسید و سرائی، چی پیدا کی گی نو محکی و سر رسید پروتی. الا فی عنقه ورقۃ، داغ قصد کی او پانی پاگی کی لیکلی شوی چی شقیون او سعیدن، دا معشوم بیا بدبخت یا بنیک بخت ای، چی لویشی بیا کنا بلوغ نا پل خبر ای، دے او سر لیکلی ادے بیا خلق گنانگاری خوا تیارا خلق خراب شو، خلق دیر بدا عمل دے ہو، داوی دا دی خلق دا عمل کار دے ہو. زان تنوی طائرہو، طائر او تولی ویلے، دا خو مرغی توی طائر، وی دے زکا ویلے چی دا دبر نرالوتے دے کنا، ادو پسٹ کے نہتے رہے مرغائی چسنگ دبر نراوالو سے یقینی دا دے گی مذکر سے دا قسمت چی دے دے وطوئی کہ ہاں قسمت تے کہ بد قسمت تے دا دتا دا غزے نرالو تے رہے چلستا طول خلاصہ دا فی و نقی ہی تو بس داغی پوجے باندیا دتا دنیا کے حالت راضی یا بد حالت راضی یا تکلیف نہیں مصیبت نہیں یا خوشحالی دا خدیوی نہیں نہ کنا اللہ وی وہ سے نوی نہیں بیا بے ہوئی نہیں کنا ونخرج له یوم القیامت روب با سنن دلنا پر رد قیامت ماننی کتابا یو کتاب با یو لکل خط یلقاو منشورا دے بے ہوئی نہیں دا سے بے ہوئی نہیں ملاقات بو کی اغیسرا اوغب پرانستی کلاو بئی سو مطلب اس کو جتا کتاب کلاو ہے نو پانے اڑے را اڑے اغب نا اڑے را اڑے پخپل باوری منشورا اغب تا تنی محتاجا اغب پانے پخپل اوری دا سی کتاب بئی خواہ او بوئی لیشی دتا چے قرأ کتابک قل ولا اخپل عمل ناما لولی بے لستے بے شی خب پوئی گی اگر پو دنیا کی پٹکی نہ پوئی دوں اب آگے وہ پوئی گی کفا بے نفس کا لیوم علیک حسیبا بل چاہتا جت نشتا کافی سو پخپل زان باندے نن رضی حساب کو ان کے اگے کی بسی اگے کی بدائی من احتدا فینما یحتدی لنفسی چاچی زان کامیاب کرو پا دنیا کی ہدایت حاصل کرو نو دا ہدایت دا خپل زان فیدہ من شو اس با پی آسانی اس با دا ہر مشکل نبا دے اخلاص لنفسی خپل زان لے فیدہ اکرا ومن ظل آسوک چی گمراہ شویو فینما یظلو علیہ نا گمراہی با اس پا دبان لی بوجی دا ببو جی کا نخا دا بیانات او دا ہدایت شوی و عربو تا دا ٹولر سغی تا بیانی دا نغی کی او مشرو دیر گمراہ ولید ابن مغیرہ اغا خلقو تاوی چی یا خلقو محمد پس مزے دا غمر گرتیام کوئیم زما مرگری شے اوستا سو ہزار گناہ زما پغارا دے بس زد زموارم دو گناہ منا نمی ارے گئے زد زموارم اللہ رب العزتو یو اللہ تذر وازرتو مزر اخران دو بل گناہ سوک نشی پا زان باندے اوڑے بل گناہ بوڑی ولا تذر نشی اوڑے وازرتو یو نفس وزر اخران گناہ و بوج دو بل چاہم دا قانون دا اللہ سو سوزلے ذکر کرے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا اللہ امون خدوم رہ انصاف کو چی عذاب نور کو یو قوم لرا خدومیا کی سو پوری چی نم لے گلے پیغمبر ہر یو خدومیا کی دمر وقت تیر کری پا سوونو کالا فرعون درے سو کال تیر کریو کرن نو بس اس نو جو موسیٰ علیہ السلام یو تراولی گو اوغ انکارو کو نبی پہ عذاب راوستن اسے خو اللہ چاہل عذاب نور کئی مخ کی پو کی پوئے کی دیر او چاہ غن پوئی گی نمانی نبی پہ عذاب راولی ما کننا معذبین دیو قانون شو چی قیامت کی بوم اللہ رب العزت اگر خلق رانی سی چیغی تے سوکرالی گلیو خبر کری اگر بیا نہیں من لے تو بینی سنا برانی سی چرتا دا سے بکیوی کا نا چیغی نہیں خبر شوی چرتا ہی بدا سے غرونو کے دا غرونو پا سرونو کے سوکو تنی رسی دلے بس پیدا شوی ناغی و قیامت کے اللہ ننی سی بیا تا آیت عام دے ہوئی ما کننا معذبینا کیا بکویلی چننی سی بے زکا چی عقل ولا ورکلو عقل ورکلو دی دمر خبرو کنا خا ہن آیت کے خدا نوئی جزا عذاب نور کوم سو پور چما ولا عقل نہیں ورکر نہ سو پور چما پیغمبر نہیں لے گلے ناغی بیا دا رسول نے عقل اخلی زمرہ بے مناسب کار کئی رسول نے عقل نشی اغسطے مرات نام بیا جی دقا مانا سیدہ چکم جزان ندی خبر نئی خبر ادغا سے تلی دا دنیا نے رخصت شوی شاید کہ اللہ و تمافیو کی منگا عذاب نور کو ترغ پورے چرولی کو پیغمبر او خبر یہ کوم دبل سبب ذکر شو بدعملی دی پوجو ترسی نو دبل سبب ذکر کئی اسباب دی دا عذاب نو کو پیزا ردنا انہو لکا قریتا اللہ وی کل چمنگ ارادو کو چہلاکو یو کلیں نو اسے نہلاکو کو اسباب ولو گورو اسباب ولو مخیو گوری نو بس اگا اسباب سی امرنا مترفیہا من حکم کو داغی غموتبرو تا داغی مشرانو تا کو براو تا مترفیہا دسجی امر بطاعت کنا او سرد خور کرکڑے اندھے حکم کو داغی مشرانو تا دقلی تابدارے دی ایمان تابداریو کے ایمان روڑے خبر اومنے مترفین ففسقو بی آغی خلافو کی نا فرمانیو کی پارے کے فحق قال القول خبر سمشن ثابت چی پاری باندے قول العذاب فدمرنا تدمیرا نپس حلاکم غیلنا پہلاکت سران یو قرت کی ہوئی دا امرنا پزے باندے امرنا راغلے امرنا سمانا مشران پہ مترفین کو امیران مترفین معتبر اغول مشران کو سپو فی ہے کارون شروع کی چی عذاب کی راشی نے وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح او سمرا ہلاکڑی منگا قومنا پس نوح علیہ السلام نام اولی داغا قوم خوم ہلاک شیو کرنے من بعد ہوئی دے ذکر چمخ کیا ذکر شکانا بے ذکر نہ ذکر کئی خواہ من بعد ذکر یادی چی نوح علیہ السلام ذکر خوی اوزلو شکانا خواہ اگا قومنا چی بس نوح علیہ السلام نو سمرا دیر قرآن کے خوال اللہ لگیت کلی جیسی مثال بطور سرا منگا آدیان سمودیان پی جنو نہ نور دیر شے بھئی چنی دی بیان کلی ولی حلق کلی وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا بس کافی دے ربستان فگناہنو دخل بندیان بانے خبردار اولی دن کے اگر تے گناہ معلوم دے کنا تے ستا پوسکے اگر سندی حلق کلی خو جرمونے کلی کنا من کان یرید العاجلتا دامی او سبب دے چی بس خلق دنیا پرس چنو بس بل سنوی نی دنیاوی نی بس دام سبب دا عذاب گر دی اگر سوک چی غواری پخپل عمل سرا پخپل محنت سرا دا دنیا دیر خلق چی زان کڑی کنا صرف دا دی دنیا دا پارا کلپا کی عبادتنا و طاعتنا ہم دے دے پارکی چی خدا را لدنیا را کی گورا عمل چلم دا آخرت دے پارکی کنا نو دیر خلقی دے دنیا دے پارکی که منزو نی که ختم نی که خیرات نی وی دے پارکو ما چی خدا را لدنیا خیستا کی علکہ دا عمل خدا آخرت دے پارکی او تی دے دنیا دے پارکی اگا سوک چیرا دکی پخپل عمل سرا عبادت سرا العاجل تازدی نزدی دنیا عجلنا لہو فیہا ما نشاؤ نواللہوی زول ہم تلوار کو ما چیدے جز اگے دے نورکم والا عجلنا لہو ضرور کم دل رافیہ پدی دنیا کی خدانا چی دے سور اغواری ما نشاو چی دو سور اغوارم تا شرطو ندی بگی خواہ اخو با دیر خواہ اغواری ارسو بغواری نا ما نشاو چی دمون سم رخوا خشی نورکوالا اگوار ارچالوم نورکو دیر دی چی اگر جزان تر مرگ پوری اگا محنتونا اگا خواری اکلی ویس چیو تا ملاو نشو داولی ذکر لیمن نریدو اللہ یار چال نور کم چیز مار چا پا حق کی را دوش لیمن نریدو دا شرطو نیجی خیلی ما نشاو سمطلب اگا عمر ورکم چیز مار سمر خوخی که آخو بڑیر واری اگا چال ورکم چیز مار چا پا حق کی را دوش نریر بابا کی دا سی چی بس دنیا کی بے دیر خوار اکڑی اور دیر دان بے کڑو لے اس بوت حاصل نشی ذکا اللہ داغی پا حق کی را دنو اکڑی لمن نریدو ثم جعلنا له جہنم اگو ربیا منگا مقرر کو زدد پار جہنم دا سے بد قسمت ہو اللہ وی چما ہر چال اخفل رزق لکلے چدا و درزی دالا کته خبره کني خبر کته غواړي کني غواړي خدا مالي کلي چې دا به درځي چې عقل مندي ناغه په ځان نه ګناګاري بس خپل مونږ او دسو خپل عبادت او په او خاريم پکې کوي خو صبر یې پويږي چې بس رزق الله مقرر کړی دی او زه به کوشش کوم خدا نه چې ګنې زه ورپسې دین و منز و عبادت پریدما ناغتو مغا اخفل ابرخ ملاو شی نومی دنیا شیو میں اخیرت شی اباز داسی بدبختا چیوم اکا رزق والا رازی چی کم اللہ مقرر کردے خود دیو ایزو بیٹی روما نو داسی دیری چار سوار پسی پریدی نو رزقم دیر نشو ازان و محلات کو جہنمی کو اللہ وی ولی بے صبری کہے بے صبر ثم جعلنا له جهنم بیاو گرزوم دد پار جهنم یسلا داخل وشیغی مذموما مدحورا مذموما مدحورا شرمیدل او شړل شوی مذموما ملائک به شرمی چی تعالی حیا نظر ظالما زان دے ہلاک کو دار زخصا پلاس کیو چی کلیمہ دیز دنکڑا منز دیز دنکو عباس چی پیدا شوی نا پہ دنیا پسی شوی اگی ام زوری کنا دا مرگ پو وقت کی مضمومن دیر شرمی خوا او مدحورن دا اللہ دا رحمت نشولی شوی کنا دا دا دا حال شو دنیا پرس ومن اراد الاخرتا سوک چیرا دلری دا آخرتا مومن بندی حق پرس بندی اخیاری عقل مندی اگوی دنیا یمونگا اولی دا چاسدان سرو نڑا کارسو کو بادشاہان خدا سلال دنیا وی دیت بار شینا دی من اراد الاخرتا چید اگا نظر پا آخرت باندی ارادا سنگا کئی وسعالا سعیحان نو عمل کئی دا آخرت دا پارا اگا عمل چیغا دا آخرت دا پارا دے ذکر دیر خلق اغیوں دا آخرت دا پارا کوشش کو او چی عمل تیو گورو نا دا آخرت دا پارا ندے دا طول بی دا تیان پا کرالا اغیب اوی چی مونگا دان لجنت گٹو امونگا اللہ رضا کو امونگ چی سکو نا دا آخرت دا پارے کو او چی عمل تیو گورو نا با طول رسمی رواجی بدعات دا شی وای بږي کبه دنیا عبادت کوي نوم به طریقې به کوي سنت طریقو پکې نه وي به طریقې به کوي کله بدر میاشتې روزي نیسي الکه دا د چا ویلی پیغمبر چره بغیر د رمضان نه بل میاشت پورا کړی دا نہ ہو صبح پکی انہیں ہوئے صبح پر ہو دے صبح انہیں ہوئے صبح پر ہو دے تو تولی دا خلاف کہ چھتا دریمی آشتے روغی موٹی نیسی خطوے چھگا لزو جنت گٹما جنت ہو پدی نشی گٹلے اوتا تا قرآن لیبلوکم ایوکم احسن عملا زدید پار ازمیخ کم چی عمل دا چا خیستا شو دانا چی عمل دا چا دیر شدری میاشتی اونیوی دیکھو ندی ویلی دان دیو مکڑو حسی دی بس دا سعی دا آخرت نشو کنا سعی دیو کلخو سعیہا نشو دا آخرت اگا نشو کنا کلوچ روجراشن دیو پکی یہ رز مخ کیوں نہیں سی بولے زسر ہے نہیں سی یہ رز بمخ کیوں نہیں سی یہ رب کچرے رال کو جوڑ فرض بشی اکران نفل کو بشی کا نا وہ دین دے تو عبادت دے تو چستا پک شکی چکر رال کو جوڑ فرض بشی اکلاڑ نے جوڑ گوا پر دے وا دادا دا شک کر دے دادی عملون دی خواہ دا کوجی روز با روجہ کی دم رزو رور دی اگر روز با دا کوجی عدیب روجہ کی دا خدا آخرت سعی ندا دیو جن نشابوری لکی سعا لہا سعیا اے ما ترتزیح شریعتو اگر عمل کو دا آخرت دا پارا چی شریعت پی رضائی شریعت کی راغلی گنا ناغا بستا دا آخرت دا پارا خیرات نہ کہی چل رضا کو ماں سواب نہ گٹم رجو میل بہرا اولی خیرات دے خراب کر سلو اختیل بہرا اولی خیرات دے خراب کر او خلق برا جمع کی ختم ہو کے اص خیرات نہ کہی وہ پاگی کی بہ ختم کی تو قرآن بھی عزتی ہو کی نو عمل لے خراب زان کڑے خو بے ضائع کڑے کرنا سا لہا سا یہا کوشش کی دا خیرت دا پارا اگر کوشش چی اگر دا خیرت دا پارا دے اگر آگا دے چی بسنت دا نبی کی دے وہو مؤمن چی عقیدے دا توحید وی دا کم دے کی گی عقیدے گور ناٹو لغار غار دا وہو مؤمن توحید کم دے دے دا دیر اگران دا فولائے کا پس دا کسان چی کا نسائیو مشکورا ددی عمل اللہ سر قبول شوے دے کلن نمدو اللہ وی دی دنیا کی خلق تمگورا تبوی نے دیر بدبخت دیر نافرمان مال بے ڈیری اولاد بے ڈیری سامان بے ڈیری تب اریان شی کل بدرت شیطان ہوئی چدا خسڑے دے کنا چت گورن تاپ تا تب پاگ کے سخن معلومی گی تو پریشان ہے چیئر تھا تم ربت بخت دے ہو رے والے ہر سوار کڑی نو چیزوں ور سوار والوں کو اللہ ہوئی تو پتے نہ پوئے گی کل ان میں دو ہریو لزور کوم ہریو مضبوطوں ہا اولائے کدا دنیا پرس خلق پہ وہ ہا اولائے کدا حق پرس دیم من عطائے ربکا دا ٹول اللہ ورکی بل سو کی نور کی من عطائے ربکا دا استاد رب بخشش دے دنیا کے اگر چانا من نہ کہی تو دنیا رحمت عام دے کن ذکا ہوتا رحمان دا دنیا ویلش رحمان دا دنیا سے مطلب چہر چالے ورکڑی اگر دشمنان دے ڈیر ورکڑی دے دوستانوں نہ کلن نمدو سب دی دو کشوی وما کانا تو ربک محظورا او ندے بخشش درف دا دہی چانا من بن شوی خزانی کل اوکڑی دی دا خو یہودیان نپوی دنوی لاس دا اللہ پا مو بانے بن شوی دی ید اللہ مغلولا اللہ وی چنا بن ندی بل یداو مبسوط و تان زما دوار لاس کل او دی ينفق كيف يشاء او خرج کی سنگے چفقشی دا غیوی جو خان اللہ بچا باندے پل لاس نبندی بل یدا و مبسوط وطان دا سورت مومنون کے بیارہ شی پنز پنزوستم کے چلی مالدار و خلق و بزان دا گمانو کو توبہ خدای والا دمرا ورکل جی بزان بل گمانو کو ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین گمان کی دا دنیا پرسو جما دیلا دیر دیر زیات ورکلی دی مال او زامن دیر مولا ورکلی دی ناغی بل گمانو کو اغیوی نصار اولهم فی الخیرات دا خوب مونگ باندوی دا خدای فضل دے دا دیر لئے امتحان دے کنا خواہ دیتا نگوری چی سنگے در باندی فضل دے تخپل عقیدی تخپل عمل تاو گورا ستا پا عقیدہ و عمل کے دا سشتا چی اللہ پر رضاشی خدا صرف دے خپل مال دولت دوکا کری دی چولی دا عرصی را کری دی نو مونگے دشمنانی ہو مونگے دوستانی ہوئی خواہ اللہ بلہ شعرون نپوئی گی دی نپوئی گی زمان پہ امتحان باندھ خواہ دیر خلق پا دے دوکا کلاز دنیا نا عرصی دیرو ناغیوی چی بس اللہ رضا دے کنا عرصی را کری دی ترائی پا دے نپوئی گی کلن نمید دو ہاں خبری دا آخرت کوا اللہ وی دنیا پکے مئی صاحب ہوا ددی دا درجی او ددی دا مرتبی او ددی دا کمال دا گور سبب دا خوشحالے نہ دے انظر اگورا کیف فضلنا بعضهم علی بعض سرنگی میں اوچت کڑی دی بازی پا باز باندے دے امتحان دا پارا بعضهم علی بعض سنگی اوچت کڑی دی دا گور چی قرآن سنگ ہوئی کنا دا چې لګون داسې دی ټیشن غاړي تلل شي نو پتا او پوه شي ښه دا هم د خدای بندیان دي کنه چې دا هم لاګانې تړلي دي او بارونه او پنډونه اوړي راوړي دا هم خلق دي ښه او څوک یې داسې کړي چې هغې دوه ګوتې سله نه وړوړي خو جیب ته لاس کوي څه نه دي خبره دا سی امو خوشت دی چی بس نور پینا دے لگے دلے دا لاویلی بعضا و مالا بعض دا دے امتحان لپارا ما دا سی کلی دی خواہ فاللاوی دے تم پس خی گا دے تم خوشا لے گا وللآخرت و اکبر درجات و اکبر تفضیل خامخا آغا آخرت چی دے گا نا آغا دیر لوے دے پا مرتبو کے و دیر لوے دے پا فضل او پا عزت کے دا آخرت خبر کوا دا غزه ځان له سو غټا هغه بیا د خلاصي نه دی فنا په ناراضي کمه ناراضي دنیا تم ګورا